kedvem van, hát ezért fúvom ezt a trombitát itten, mert az embernek ma már nincsen megszabva, hogy mekkorát fújhat, hanem ma már mindenki akkorát fújhat, amekkorát akar, vagy amekkorát tud. Én például ekkorát szeretek trombitálni. Hát éppen ekkorát is fújok. Ezeknek a fiataloknak persze más, ezeknek minden szabad. Mit szabad nekem mindent csinálni? Amit akarsz. Mikor én annyi idős voltam, mint te, tudod, hogy mekkorát fújhattam? Még mekkorát. Talán ekkorát fújhattam. De nekem bezzeg szabad, ugye? Mert nekem persze könnyű, mert én ha akarok, akár ekkorát is fújhatok. Mikor, kérdezem én, hányszor egy évben? Egyetlen egyszer! Próbálnék másnapokon csak egyet is trombitálni, mit kapnék érte? Tudod is te, hogy milyen nehéz gyermekkora volt annak idején az embernek? Nekem is volt olyan nehéz gyermekkorom, mint annak idején másnak. Még hogy olyan nehéz gyermekkorod lett volna, lefogadom, hogy az én nehéz gyermekkoromhoz hozzá sem mérheted a te nehéz gyermekkorodat. Hát én fogadhatok. De ki fogja eldönteni? Hát én, a zsűri. És te fogsz ezen felül indokolni is. Jó, jaj, nagyon szeretek indokolni. Na, akkor kérdezzél. Mit kell kérdezned? De csak mindig azt kérdezed, hogy melyikünknek volt nehezebb gyermek. Hát ezt kár megkérdezni. A legnehezebb gyerekkor ugyanis nekem volt. Nevet nem kell. A zsűri nem tudja, mit beszél. A zsűrinek nem lehet nehezebb gyermekkora, mint a versenyzőknek, ez kikötés. Úgy van, kérdés, hogy neki vagy nekem volt-e nehezebb gyermekkorom. Az én nővérem verte a férjét. Hogy jön ez a kérdés ide? Úgy, hogy a családi otthon ezt a nevelést nyújtotta nekem, az én gyermekkoromnak. Ez is valami. Én korán elvált szülők gyermeke vagyok, és kettős nevelésben részesültem. A zsűri nem tud dönteni, felteszek egy pótkérdést. Volt alkoholista a családban? Hajaj! Ha tudni akarjátok, két elsőfokú unoka testvérem volt alkoholista. Nekem meg volt egy nagybátyám, az hamiskártyás volt. Betli! A zsűri fel akar tenni még egy pótkérdést, csendet kérek. A pótkérdés így hangzik. Kinek milyen lakása volt? Hajjaj! Ötöd magammal laktam egy udvarban, egy kecske ól mellett. Minden reggel 5 órakor mekegés ébresztett fel. Én ezzel szemben 5 éves voltam, amikor egy új lakóházba költöztünk. Hajnali 4 órától félelmetes... Csoda! A falban a vízcsövek. A semmi! A semmi, olyan házban laktam, a szomszédban mosakodtak, én már kezdhettem törülközni. A zsűrit ne tessék befolyásolni. A mi szobánk tetője hullámlemez volt. A mi padlónk pedig ilyen hullámpadló. És kátránylemez választott el minket a kecskétől. A mi szobafalunkra felakasztottam a kalapomat, és bedőlt. Ne! A zsűri nem tud dönteni. A zsűrinek nehéz felnőtt kora van. Tessék pótkérdést feladni. Én egy héten egyszer ettem borjuhust. Én azt sem tudom, hogy mi az a borjú. Amelyik legelni szokott. Én a tanyáról 5 kilométer gyalogoltam az iskolába, és kukoricán térdepeltem. Én meg 10 kilométer gyalogoltam az iskolából a TSZ-be, hogy kukoricát törjek. A zsűri ugyan egy csőfőtt kukoricát. A zsűrinek olyan kívános felnőtt kora van. Nekem politechnikát kellett tanulni. Nekem meg hit. Én gyermekkoromban kulák voltam. Nekem meg nem volt semmim, se rádióm, se televízióm. Állj! A zsűri döntött. Nem volt se rádió, se televízió, akkor neked volt könnyebb gyerekkor. Igazgató elvtárs. Valami szörnyű alak akar mindenáron bejönni az igazgató elvtárshoz. Csak erőszakoskodik, és egy árva szót sem hajlandó mondani arról, hogy honnan vagy milyen ügyben akar az igazgató elvtársa beszélni. Hogy néz ki? A nevét sem mondta meg? Azt felelte, hogy a neve úgysem mond semmit az igazgató elvtársnak. Mondom, hogy nem tudok boldogulni vele. Az ilyen szemtelen pofa csak újságíró legyen. Nem gondolja? Nem hiszem, annál idősebb. Olyan korú, amilyenben az embereknek már valami tisztességes foglalkozásuk szokott lenni. Biztos, hogy nem a minisztériumból jön? Hívja be! Várjon csak! Ha nem szólok ki magához egy percen belül, akkor készítsen kávét is valami italt. Italt különben mégsem. Csak kávét hozzon. Ha nem szólok ki... Értettem. Tessék bemenni az igazgató elvtárshoz! Ugye, Dobordai elvtárs vezérigazgató úrhoz van szerencsém. Fáradjon kérem beljebb. Nálam mindenki szívesen látott vendég, de... A titkárnőm kisé titokzatosnak találta az ön érkezését. Nem szeretek nagy horderejű ügyekben beosztottakkal tárgyalni. Egyébként nevem Hudák. Hudák Lajos. Örvendek. Miben lehetek szolgálatára? Fordítva, kedves igazgató úr, fordítva. Ugyanis én nálok majd az ön szolgálatára. Hát volna szíves, kedves Kudák úr, ugyebár... Igazgató úr, kérem. Tessék? Szegény embernek más, ha nincs, csak a neve. Én erre adok. Nevem Hudák. Jó, jó. Hát kérem, kedves Prudák, legyen szíves. Egyenesen a tárgyra térni, minek köszönhetem a látogatását? Az én zseniális agyamnak, igazgató úr. Ugyanis kitalált valamit önnek ez az én bolond, zseniális fejem itten. Ez a drága, pihent agy, hogy mit nem talált ki a mi kedves dobordai igazgatók számára. Meg fogja hallani, és paf lesz. Helvécia, kérem, ne főzzön kávét. Ne főzzön kávét, nem kérek kávét, hanem kérem, hogy szóljon le a portára a Branyiszkónak, hogy küldje fel azonnal a fűtőt, és még egy jó erős embert a fűtővel. A jegest is küldheti. Ide, a titkárságra. Igen. Sajnálom, Brudák úr, de a találmányi ügyekkel tessék az újítási irodához fordulni. Elkerülhettük volna ezt a felesleges időtöltést, ha elárulja a titkárnőmnek, hogy milyen ügyben akar velem beszélni. De hiszen még ön sem tudja, hogy milyen ügyben. Akarja tudni, hogy mi leszek én itten? Én a maga bolondja leszek. Jó, jó, jó. Jó, kutyák úr, rendben van. Bolondom lesz, de csak ha akar. A fűtő még nem jött fel? Ha megjött, azonnal jöjjön be hozzám. Hát akkor mi most nyonyák, ugye mi elbúcsúzunk, nem, de beszélgessünk még egy kicsit, talán parancsoljon. Természetesen. Beszélgessünk, együtt maradunk. És én elmondom önnek, hogy mit találtam ki. Hallott már vezérigazgató úr az egykori udvari bolondokról? Természetesen hallott. Akkor egy-kettőre meg fog mindent érteni. Nos, hát hogyha Mátyás királynak lehetett udvari bolondja, miért ne lehetne Dobordai vezérigazgatónak vállalati bolondja? Nos, de... De Mátyás királynak volt státusza, nekünk meg nincsen. Kedves Krudák úr, én majd szóvá fogom tenni. Hudák! Bolondnak néz engem! Hiába, meg kell magyarázzam. Bocsánat, itt van a fűtő. Jöjjön fél óra múlva vissza, az igazgató úr most tárgyal. De nem tudok tovább tárgyalni, Kudák úr. Majd értesítem. És ha nem hajlandó kifáradni, akkor kénytelen leszek intézkedni, hogy kísérjék ki. Helvécia, kérem, ahogy mondtam. Igenis. Sajnálom, vezérigazgató, hogy nem értett meg, pedig éppen fel akartam említeni azt, hogy csalással teljesítik a vállalati tervet, elhallgatott túlórával, bújtatott munkaerővel, béralap túllépéssel, a minisztériumot az orruknál fogva vezetik. Na most képzelj el, hogy mit fog szólni a miniszter hozzá. Ha jól tudom, a jövő hétre várják a látogatását. Ön mindent tud, de honnan? Ez most mellékes, szóval mi lesz a szemlén? El vagyok készülve a legrosszabbra. De én sem fogok hallgatni. Nem én. Nem fogok hallgatni. El fogom én is mondani a magamét. Dehogy is fogja elmondani a magáét, vezérigazgató úr, hiszen nem bolond. Én fogom elmondani a magáét maga helyett, mint az ön vállalati bolondja. Tetszik meg a piskálni? Csak nem azt ajánlja, hogy ön, mint én, illetve... Történelmileg kipróbál dolog az egész, vezérkém. Az udvari bolondok minden időben minden igazságot kimondhattak, akár a legkínosabbat is, amiért másoknak azonnal lecsapták volna a fejét. Hudák úr, én azt hiszem, kezdem önt megérteni. Beosztásom az ön titkárságán lesz, kötetlen munkaidővel csörgősipkát és munkaruhát kapok. Ja? Piros és citromsárga kockás bugyogó legyen, imádom a citromsárga színt, barack nagyságú gombokkal. Igen? Hozhatom a kávét. És hogyan Helvécia, kérem, csak ismerkedjék meg a titkárság új munkatársával, Hudák úrral. Királynőm. Nevez egyszerűen Hibri-Hubrinak. Jaj. Ne törődjék vele, Helvécia. Oda se figyeljen. Sőt, jegyezze meg, hogyha ez az ember akárhogyan fog viselkedni, mondjon vagy tegyen bármit is, fogadja úgy, mintha a legnagyobb rendben volna minden nála. Érti? Olyan magas protektora van. Félreérti a dolgot. Kedvesem, de most szóljon be a főkönyvelő elvtársnak, hogy jöjjön be hozzám. Igenis. Halló, Bobordai. A főmérnök kartársat kérem. A hengertében van? Nem. Ne hívják fel, hanem ha visszament, jöjjön át hozzám. Jó napot. Igazgató elvtárs. Na, valami baj van? A jelmez kölcsönzőből telefonáltak. Ez a Hudák valami kockás nadrágot akar kiváltani. Közületi csekre a mi vállalatunk számlájára. Mit mondja? Hogy mit mondjon? Igazolja, hogy rendben van. Nem arra kértem magát, hogy a legtermészetesebben fogadjunk mindent? Ranodel jön? Igen, épp itt van. Hivattál, kérlek. Szervusz. Tudod ugyebár, hogy várom a minisztériumot? Tudom. A jelentésemet átolvastad? Jó jelentés. Remélem nem fognak szőrözni. Hogy érted ezt? Tartasz valamitől? Helvécia, kérem, a főkönyvelőség jelentését hozza be. Igen. Ez a te területed, öregem, neked kell jobban ismerni. Van a jelentésedben valami, ami esetleg nem teljesen korrekt? Hát, nézzük meg még egyszer együtt itt ezt a jelentést. Nézzük, igen. Itt van mindjárt a béralap. Nos, a béralap. Béralap? Béralap. Van valami a béralappal? Én kérdem. Tiszta? Miért pont a béralapot kérdezem? Mert ez van itt legfelül, na. De kérdezhettem volna például erről is, a tervszámok mutatójáról. Mutasd csak. Igen, ez a tervszámok mutatója. Erről akarsz kérdezni? Jó, maradjunk a tervszámok mutatójánál. Nos? Mit akarsz róla kérdezni? Hogy tiszta-e? Nos? Nem bontottam volna le elég konkrétan a tervszámok globális mutatóját? Mondd meg nekem, Alan Older, hogy a tervszámok mutatója tiszta vagy nem tiszta? Kérlek, az előbb a béralap körül tapogatóztál, most meg a tervszámokra gyanakszol. Tehát van rá valami okod? Nincsen semmi okom rá, mert csizmás a kalapom, itt ipi, csapacs, én vagyok a fagolát! Dobolda értes, mi van benne? Hol késik az én egyetlen cimborám? Az én hibri-hubrim? Hol van az én balantám? Istenem, ez mi történt az orvos? Helvéti, akik azt gyorsan orvos! Isten! Jóval kevesebben van, Kisztiánd. A béhúrral kötöztem fel a bugyogómat, mert csupa nagy bolond bugyogó volt, de se baj. Mivel hogy át úgy sem mondunk semmire, ezért hát a bét sem kell pengetni majd. Aj, mondják meg, ha én örültem meg, hol vagyok én, és ki vagyok én? Te főkönyvelő vagy, fiam. Velő nélkül te csak főkönyve vagy. De mégse voltál annyira velőtlen, hogy ne lettél volna valótlan. Adjanak egy pohár vizet. Szedd össze magad, ráoldal ott a szódavíz az asztalon. Ismerd meg az én kedves üzemi bolondomat. Jaj, azt hiszem, hogy beteg vagyok. Olyan nehéz a fejem. Lesz még a szíved is nehéz, ha nem öntöd ki a fejedet. Ezért hát köpjed ki szépen, hogy mit nyeltél el a jelentésedben. Bolondnak néz engem? Annyi nem néz ki belőled. De ha megvárod, hogy én énekeljek neked a jelentésedről, akkor bizony nagy bolondságot csinál. Nem nincsen magyaró bokra, magát ültesse el napokra. Énekelj inkább szépen. Itt a sipkám, tessék, és itt a gitárom. Mit csináljak? Hallottad? Böngesd! És akkor megfelelőbb lesz a mondani valód akusztikája. Adjál elő valamit a béralapról. Szédül, én azt hiszem, hogy lázam van. Lámpalázat, kis pofám, hát csak böngessed azt a béralapot. Blim, blim, blim, blim, blim, és meglátod, mindjárt könnyebb lesz. Tripi, pim, pim, pim, pim, pim. A kíséret már jó, de hol marad a szöveg? Szóval a béralap tiszta? Béralapot üzemfejlesztési alapból kiegészítettük. Másfél millióval, milliócskával itt lecsíptük, ott lecsíptük. Kezdi már tetszeni. Megjön. Majd a szünetben bejön, most megy a műsor. Nem. Jöjjön csak be. Nem bánom. Addig el ne feledd a szabadat, hol tartottál. Ihol jön is már a másik jellemszínész. Üzentél érte? Oh. Itt ne zavarja az előadást. A főkönyvelő úr, hol tartottál? Itt lecsíptünk. Egy milliócskát. Ott lecsíptünk egy milliócskát, 850 ezeret. Részeg? Rosszul hallasz, fiam. Nem becsípett, hanem lecsípett. Ki ez a bohóci? Majd mindjárt megmondom neked. Nóta, állj! Én a te nagynénikéd vagyok. Ah. Néhai Rátóti Lenke. Ah, Dobordai elvtárs. Mi van itt? Ugyanis a jó nagynénikét mindig attól tartott, hogy egyszer rájönnek a haszontalanságaidra. Aha. És most én is attól tartok, ennél fogva a nagynénid is lehetnék. No, magyarázatot kérek, vezérigazgató elvtárs. Majd én megadom, haszontalan vagy, vagyis haszontalankodsz a vállalatnál, vagyis haszon nélkül termesz, sőt, egy ráfizetéses haszontalan vagy, de a ráfizetést mégis nyereségesen mutatod ki. Tehát rá fogsz fizetni. Bocsánat, kihez van szerencsém? Hozzám ugyan nincsen, mert egyre nagyobb zavarban vagy, vagyis a zavarod is olyan, mint az önköltséged, ahelyett, hogy csökkenne, még csak jobban növekszik. Én pedig a te zavarosodban halászol. Akkor te halász vagy. Nem vagyok halász, fiam, énektanár vagyok. Hallgass meg a főkönyvelő dalát, Rimanóci, köngessél. Itt lecsíptem egy millió. Ezt már tudod, csinálj valami mást! Például a beruházásról cincogjál. Ottól mentem szegény fejem készre, 2 milliót számoltam el üzemfejlesztésre. De üzemetet nem fejlesztettem, hanem a pénzt túlórába kifizettem. Szép dal volt, imádom. imádom a muzikális vezetőket. Te is próbáljad meg. Jaj, ne. A nagynénét kedvéért. Itt a sipkám a fejedbe. Jaj, de hát én nem tudok. Adjatok neki egy normál A hangot. A végszó ez volt, túlórában kifizettem. Miért tetted ezt, miért? Az önköltségért, az önköltségért. A termelés bár szökkent, az önköltség nem csökkent. A minőség, ha gyatra, ráfogjuk a nyers anyagra. Büszke vagyok a családomra. Micsoda hallás! Mi van még bennetek? A minőség, ha gyatra, mert verjük azt a tomra. A minőség az lepra, mégsem megy a selejt labra. Könyveljük szemre jobbra, így hasznos lesz egy napra. A prémium a lapra. Nem megy a játék babra, mert így jön ki nem kevés. Nyereményes részesedés. Grandiózus! Már kooperációban is megy a nóta. Ez a kórus termelés diadala. Zengjétek, csörgő sipkások! Mennyi az elfekvő készlet? Elhallgattuk az egészet! A költség szinte több lett. Mégis kigyütt a többlet. A többlet miből eredt? Ráment a hitelkeret. Hol van akkor végül is az átrázás? Papíroson van csak minden beruházás. Bravo, bravissimo! Pompásak voltatok, zenészek! De most aztán úgy leülni a fotelba, mert kotta nélkül a nóta is csak olyan, mint az étlap bableves nélkül. Hát pengessünk le egy pompás kis jegyzőkönyvet hamar, amíg a kotta fejetekben van a mondókátok. Helvécia kartásnő, legyen olyan kedves! Parancsoljon, Hibri Hubri kartás! Látom, ír valamit. Igen, egy jelentésgépelet. Jól van, lányom. Ha befejezte az oldalt, ne folytassa, hanem hozza be a gépet. Egy jegyzőkönyvet fogunk közben felvenni. 6 példány ma világos. Igenis. Engem pedig a továbbiakban ne Hibri Hubri kartásnak szólítson, hanem Hudák főrevizornak, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságnak. Megérted, gyermekem? Igenis. Gyújtsanak rá. Hát mit jelent semmi? Az epilógus szeretné hallani. Nos, másfél éve vizsgálódom az önök gyára körül, és nem tudtam megfogni magukat, mondhatnám úgy is. Másfél éve a bolondját járatták velem. Így jutott végül eszembe, ha már bolondot csináltak belőlem, talán, mint bolondnak, sikerült képet kapni a munkájukról. Végül is maguk kezdték, nem én. De nem értem, hát ön úgy lépett be hozzám, aki mindent tud. Fellépés kérdése volt, csak ráhibáztam. Szerencsém volt, szúrópróba sikerült, talált. Hiába régi vívó nemzet vagyunk. Hát ez... Igaz, hogy el ne felejtsem, a mandolint számolják el az üzem kulturális keretét. Hozhatom az írógépet? Majd a főkönyvelő elvtárs segít magának. És igazgatókartárs, a fűtő. Mit akar a fűtővel? Itt van kint, kérdezi, hogy mi legyen vele. Azonnal jöjjön ide, és dobjon ki engem. Pincér, pincnök, pincefi, pincszoár, pincellér. Jöjjön már, kedves barátom. Alázatos szolgája van szerencsém. mondja, kedves barátom, kaphatnék itt valami rendes vacsorát maguknál? Hogy ne, kérem tisztelettel, angol, francia, hideg, meleg konyhánk van, a Velszi herceg Anno Dazumál nálunk étkezett. Igen. A séfünk, kérem, nem is tudom hány évig főzött a Ritzben. Főúr, kérem, hány évig főzött a séfünk a Ritzben? 23. 32 évig, tetszik valami. Igen, hát hogyha olyan sokáig főzött a Ritzbe, és a Velszi herceg is itt teve, akkor adjon egy étlapot. Igen, kérem, méltóztassék parancsolni. Igen. Ajánlhatnék talán egy consommé de la froid előételnek. Hogy mit? Consommé de la froid la rosellón. Mondja, kérem szépen, maga nyelvtanár volt? Nem, kérem, textiles voltam és bal összekötő. Mondja, melyik csapatba játszott? Én? Tetolj be! Hogy? Mi az, hogy tetolj be? Tejtojás begyűjtő SC. Ide figyeljen, barátom, hogyha maga bal összekötő volt, yeah, akkor passzoljon ide valami rendes vacsorát, jó? Yeah. Mondja, kérem, mi lenne, hogyha ennék egy ilyen, várjon csak, consommé de la picefráz. Mi ez a consommé de la picefráz? Ezt kérem tisztelettel, hideg sajtleves, reszelt parmezán sajttal benne, finom hozzak? Igen, de csak akkor, hogyha én már elmentem. Ha már elpecetnék. Mondja, mi lenne, hogyha ennék egy ilyen izét, egy... Mi ez? Tornado à la Richelieu, Richelieu, mi ez? Tartárral? Nem, szótárral. Mi ez, kérem, ez a tornado à la Richelieu? Ezt kérem tisztelettel, bélszín, bíboros módra, bechamel mártással. Milyen mártással? Bechamel mártással. Így ette a bíboros speciál, bechamel mártással. Kék mártással. Kék, ne? Nem kék? Nem kék. Mondja, kedves barátom, mi nem megy el maga valahova üdülni? Hát mi nem szellőzteti ki a fejét ettől a rengeteg idegen szót? Kérem tisztelettel, most jöttem haza, kedvezményes üdülésben voltam a vendéglátóipari szakszervezet. Hol volt? Háromnegyed házán. Az hol van? Egy negyed órára félegyházán. Ide figyeljen, kedves barátom. Méltóztassék tisztelettel. Hogy röviden végezzünk. Igen. Tudja, mit hozzon nekem? Igen. Valami érthető. Amiben, hogyha beleharapok, tudom, hogy miről van szó. Van olyan, kérem. Ajánlhatnék talán egy bevert tojást Napóleon módra. Bevert tojást. Mondja, mi az, hogy Napóleon módra? Pacallal és tejföllel. Tojást tegyek pacallal és tejföllel? Napóleon módra. Hát azt tegye meg a Napóleon. Ahogy bejön, megmondom neki. Olyan éhes vagyok, hogy majd kiesik a gyomrom, és nem lehet egy rendes, érthető ételt találni, hát ez mégis csak abszurdum. Van olyan, kérem. Ajánlhatnék talán egy krokettet spinódba. Az nekem nem kell. Egy krokett à la detto. Az micsoda? Ugyanaz tökbe. Egy antrekot lyonészt pomfrit. Nézze, kedves barátom, nekem nem kell antrekot, nekem nem kell lyonész, de az a pomfrit, amit maga mond, az se kell. De. Tudja, mit hozzon nekem? Hozzon egy jó zsíros pörköltet, szép finom szaftban, galuskával, és hozzá egy poci kobi ubit. Bocsánat, tisztelettel, ezt én nem értem. Mi az, hogy poci kovi ubi? Pocakos kovászos uborkán. Jó napot. Jó napot. Ha meg nem sértem, mi ez az újság alakú újság a kezében? A Heti Világgazdaság. Ön? Bankár? Már miért lennék bankár? Hát, hogy a zürichi dollár árfolyamokat tanulmányozza. Kár ízletlenkednie. Ma igazán fontos, hogy mi állampolgárok is kitekintsünk a világra. Hmm. Akkor nézze meg, már legyen szíves, hogy mennyivel ment fel a New Yorki tőzsdén a köszvényem értéke. Ön egy beszűkült kispolgár. Tudja ön például, hogy Svájcban népszavazást rendeztek a kenyérárakról és a heti munkaidő hosszáról? Momentán nem. És ki győzött, a nép? Az állampolgárok egyetértettek a kenyérárának felemelésével, de ellenezték, hogy a heti munkaidőt szállítsák le 40 órára. Biztosan leitatták a Telvilmost meg a Kuoni pásztort. Ön egy tök alsó. Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál. Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani. Ó, inni fogom a szavait. Hát kérem. Igen? Na. Ugye. Felemelték az árakat, és adtak 180 forintot. Igen? Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja. Üzenem az agyának, hogy lassabban gyorsítson. Ha még egyszer becsméreli előttem a közgazdasági kérdéseket, javasolni fogom, hogy hagyják ki magát a takarékossági kampányból. Na most mit van úgy oda vele? Hát ha tudni akarja, én ezt az egész takarékossági kampányt odafönt kezdtem volna el. Hát nem vette volna észre, már elkezdték. Eddig ugye, például, minden államfőt Ferihegyen fogadtunk. Na most ez nem viszont... igaz. Károly királyt Budaörsön fogadták. Annak már lejárt a szavatossági ideje. Én a Schmidt kancelláról beszélek. Kitűnő takarékossági intézkedés volt, hogy Ferihegy helyett a parlament előtt fogadtuk. Egy, nem állt le olyan hosszú időre a forgalom. Kettő, nem kellett az ünneplő tömegnek kibuszoznia. Három, a minisztereknek is csak néhány percet kellett elkérezkedniük a munkahelyükről. Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki? Hát szerintem még olcsóbb lenne, ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki. Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormánytribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak. Na, maga csak ne toljon engem jobbra ezen a padon. Van néhány ötletem, de ne tologasson, mert átülök a bal oldalra. Tudja ma, milyen nehéz bárhol államférfinak lenni? A Blumenthal amerikai pénzügyminiszter például újságírók előtt megesküdött, hogy apja már kisfiú korában arra nevelte, hogy oltsa el a villanyt, ha kimegy a házból. Mégis kirúgta a Carter. Mert a Cartert meg biztosan arra nevelte a papája, hogy mielőtt kimegy a Fehérházba, oltsa el a pénzügyminiszter. Magának tehát smafuk a külföldi problémák. Na hát akkor figyeljen ide. Súlyos anyagi gondokkal küszködünk, nyilatkozta a pénzügyminiszter. Faluvégi Lajos? Ványozi bíboros a Vatikánból. Idén 8 millió dollárral kevesebb a Péter fillérük. Most már elhiszi, hogy a gazdasági bajok nem magyar problémák, hanem az egész világi? Hát, ha tényleg ilyen kevés a Péter fillér, akkor nem csak a világi, hanem a túlvilági is. Egyébként meglep a dolog, mert én a Népszavában azt olvastam, hogy Magyarországon a hivatalos jelentés szerint alig van külkereskedelmi deficit. Ezt olvasta a Népszavában? Nézze meg, tessék. Itt van, Népszava, február 6. De előtte az áll, hogy 1930... Istenem, külső kerületben lakom, mire kihozzák. Egyébként azt is olvastam egy prominens államférfi szájából, hogy az államháztartásban a legmesszebb menő takarékosságra van szükség. Nagyon helyes, így van. Mit gondol, ki mondta ezt? Apró Antal. Nem, gróf Hadik András 1929-ben. Csak nem akarja a 29-es gazdasági világválságot egy napon említeni a mai helyzettel. Én nem, de némelyik újság igen. Na hát persze, vannak komoly problémák. Itt van például a külkereskedelmünk. Most olvastam, hogy a Kermi kivonta a forgalomból a pakisztáni gyerekpizsamákat, mert mosás után szinteresztenek és petróleumszagúak. És kivonták a pizsamát? Ki? Hát nem a pizsamát kellett volna kivonni, hanem a petróleumot. Én a helyükbe felvásároltam volna az összes pakisztáni gyerekpizsamát. Újra mindenki mehetett volna 120-szal. Rendben van. Kivonja belőlük a petróleumot. De mit csinált volna a rengeteg pizsamával? Visszaküldtük volna, mint a Vörös Kereszt ajándékát. És az még nem jutott eszébe, hogy a bizományiban minden évben nyírják meg a bundákat? Az még nem. Egyébként nem járt messze az igazságtól ezzel a pizsamával. Az egész világ azon töri a fejét, hogy miből csináljon energiát. A heti Világgazdaság szerint például Spanyolország hamarosan naphatalom lesz. Nagyhatalom. Naphatalom. Ott süt a legtöbbet Európában a nap. Pár év múlva az ibériai félsziget tele lesz naperőművel, és úgy élnek, mint a marci Teheránban. Az még semmi. Egy amerikai cég 12 000 gallonnal egyenértékű metilalkoholt állított elő 1000 mázsa csirketrágyából. Na végre valami, ami nekünk is van. Meglátja Burgert, Robert lesz nálunk hamarosan az Onassis. Szóval láthatja, hogy az egész világ takarékossági intézkedéseken töri a fejét. Franciaországban tilos 18 foknál jobban fűteni a hivatalokat. Dániában mindenkinek választania kell egy autómentes napot. Romániában pedig augusztus 1-től a miniszterek nem autózhatnak 200 kilométernél messzebbre, az államtitkárok 150 kilométernél, a tanácselnökök pedig el sem hagyhatják a megyéjüket. Nagyon helyes, egy bátor tanácselnök sohasem hagyja el a süllyedő megyéjét. Szégyelheti magát, olyan, mint a humoristák, akik minden újat kigúnyolnak. Erről jut eszembe, egy híres amerikai közgazdász szó szerint ezt nyilatkozta. Ne várjunk egyszerű megoldást az olaj problémára. Ha lenne egy bűvös foggantyú, már rég meghúztuk volna. Speciál, engem nem érdekel, hogy ők mit húznak magukra. Én hiszek abban, hogy ha siránkozásért inkább elkapjuk a tőgye közt a szarvát, akkor néhány év múlva egy nagyon szép idézetet fognak az újságaink emlegetni. És pedig? Hadi idézet. A nyár heves, a kassa egyenes. Drága Boriskám! Kedves meghívástokat, hogy Józsimmal utazzunk fel vasárnap Pestre, megkaptuk. Nem rajtunk múlott, hogy hiába vártál bennünket Prézis dödöllével, Józsim kedvenc ételével. Dióhéjba leírom, hogy mi is történt. Hát vasárnap reggel annak rendje és módja szerint útra is keltünk Trabantunkkal. Józsim azt mondta, ha folyton a sinek mentén megyünk, akkor nem lehet eltévedni. No, szóval kiérünk az M7-esre, állott egy rendőr, aztán csak integet, hogy kanyarodjunk Siófok felé. Oda böki nekem a Józsi. Már megint elterelik a forgalmat, hogy a fene egye meg, biztos építenek valamit. De ne aggódj, fiacskám, ezen hamar túl leszünk. Gondoltam, tudja ő, mit csinál. Már jövünk vagy 2 órája, amikor megint megbök a Józsi. Te asszony, itt valami bűzik. Én csak szagolgatok. Hát hát, ha nagy téténybe értünk. Erre mérgesen nekem támad. Hát nem veszed észre, hogy már alkonyodik, és még mindig nem vagyunk Pesten. Mondom erre. Látod, ilyen a terelőút, de biztos mindjárt vége van. Amikor egy rendőr őrmestertől megtudtuk, hogy az M7-es a Balaton felé egyirányosítva van, akkor már Letenyénél voltunk. Józsi titkozódott, meg káromkodott egy kicsit, vagy egy fél órát. Szépen visszafordultunk. Még csak este 11 múlt, amikor végre megérkeztünk az Osztya Penko szoborhoz. Józsi megáll, kiszáll, beszól. Gyere, fiam, nézd meg ezt a helyet, itt szokott lenni a forgalmi dugó. Alig időztünk el egy kicsit, mire visszaértünk a kocsihoz, ott vár egy rendőr. Nézem, nem-e a Letenyei rendőre? Mert ezek mind olyan egyformán. Az egyenruha teszi, vagy a járásuk, nem tudom. Te nem az. Kérdi a rendőr, várakozunk, vagy csak megálltunk? Miért? Mert itt egyiket se lehet. Ott azonnal 200-ba került, de gondoltam, egye fene a dödöle megér. Jövünk befelé Pestre, azt mondja nekem a Józsim az újpesti vasúti hídon. Te, fiam, én most már lámpát gyújtok, mit foroljak az elemmel? Akkor már éjjel 12 volt. Egyszerre látom, hogy az országház mellett megyünk el. Persze ott hirtelen nem tudtam, hogy nem a bazilika ez. De erre nem is volt idő. A Kálvin téren látom, hogy ezek itt a várbeli ásatások. Már vagy fél órája keringtünk ott, amikor egyszerre rám néz a Józsim sápadtan. Édes fiam, nem tudok kimenni. Mondom, majd a Boriskáéknál kimehet. Felordít erre a Józsim. Innen a Kálvin téről nem tudok kimenni. Már pitymallott, mire fölértünk a Szabadság szoborhoz. Józsim ekkor már kicsit fáradtnak látszott. Gyorsan vizes borogatást tettem a fejére. Az arra sétáló pestiek azt hitték, hogy az Arafat van itt a feleségével, meg a Trabantjával. Édes Boriskám, ha megöl sem tudom, hogy jutottunk el a Városligetbe. Balra a Nemzeti Sportuszoda, jobbra a kaszinó étterem. De itt már tényleg otthon voltam, gondoltam, megkeressük azt a ligeti padot, ahol Józsim először fogta meg a kezemet. De az a pad már nem áll. Egyszer! Egyszerre felvillan Józsim szeme. No! Helyben vagyunk, itt van az alagút. Furcsa volt, hogy milyen lassan haladunk előre. Benn meg három óriási kefe között kellett elmenni, meg zúgogott a víz a végén. Még csodálkoztam is, hogy most építették újjá ezt az alagutat, már is beázik. Ráadásul, amikor kibújtunk belőle, 29 forintot kellett fizetni. Amikor újra megláttam az Osztya Penko szobrot, nem tudom megérted-e, de valahogy megkönnyebbültem. Akkor már egyenesben voltunk. Mit bántuk már, hogy nem ettünk a te dödölétből, édes Boriskám? Szépen hazapöfögtünk. Józsim lehúnyt szemmel pöfögött, én meg diktáltam neki. Külső sáv, belső sáv, külső sáv, belső sáv, élősövény, gáz, fék, kuplunk, formány, durdefek. Most Józsim odakin alszik a veteményesben, mert a házig már nem tudott betámolyogni. Én meg azon gondolkodom, hogy meglátogassuk-e a jövő héten Gyuláékat Miskolcon, mert autóval mindenhová könnyen és gyorsan eljut az ember. Kelt, mint fent, csókol, ángyod, Mariska. Csak tessé, asszonytársam! Parancsol, Mészterség, én ráér... Nem, én nagycsátkám, mi az nekem? Én felveszem azt a 20 filléret. Almás fizikai gyerek vagyok én. Hopplá! Megbillent a közép-európai egyensúly. Bocsánat, már itt is van. Kérek-e fröccset? Kadar fröccset, kérem szépen, spriccel. Érdekes jelenség, itt nem hallják a dolgozó szavát. Ne tessék azt mondani, hogy nincs kedves kartársnő, tessék oda nézni, éppen most méri a Feri. Az a piros a bor, a fehér a szóda, a kettő együtt a fröccs. Ne tessék, kérem, ámítani a tömegeket. Hát én tudom, hogy részeg embert nem szolgálnak ide, én nem vagyok részeg. Kérek-e fröccsöt? Nem hitelbe kérem, a tita pénz. Előkészítve apróba 4.60. Magyar pénz, magyar ember adja magyar asszonynak. Ne tessék, kérem, mert dolgozó kezét taszigálni. Ezt kérem az ősi magyarától. Magyar asszon, magyar ember, magyar kezét taszigálja! Nem elintézés kérem, hogy részeg vagyok. Kikérem magamnak, van egy kis szalommólém. De nekem senki nem olyan részeg vagyok, mert ott ezek magam is megbánom. A más fizetői gyerek vagyok. Pedig azok nagy bicskások. Tessék, kérem szépen. Itt van a bicskám. Nem ez a töltőtollam. Hát a bicskám, elveszett a bicskám, kartásznő, ez égbe kiáltó dolog. Bocsánat, kérem, nem ordítok, én nem randalírozok, én csak égbe kiáltok. Elveszett a bicskám. Amit szegény jó édesapámtól kaptam. Édesapám! Szegény jó édesapámat tudtad volna? Kérek-e fröccsöt? Szomjamat szeretném oltani, ha tetszik tudni, zsírosat tettem ebéről. Sert és pörkölzett ekkora nokedlik. Savan van, kartársnő. Hát belebetegszem, ha nem iszom egy fröccsöt. Hát csupa mócsing volt a pörköl. Ha csak rá gondolok, kinyílik a bicska az ebben. Kuna bicska. A más vizítői gyerek bicska nélkül. Mi az a világ? Jó, látom, tetszik unni a dumámat, és így nyugodtan kiszolj. Kérek-e fröccsöt? Csak egyet kartásnő. Legyen már szíves. Az ember beszél belőlem, kartásnő, az elgyötört, megkínzott ember. És maga is ember. Én is ember vagyok. Ha minnyáján emberek vagyunk, ugye? Szeressük egymást, emberek. Egyszer élünk. Egyetlen egyszer. Aztán jön a halál. Temető, sírgörő. Itt nyugszik Kelemen Gyula. Meghalt, mert nem kapott egy fröccsöt. Mert a hideg és szívtelen kartásnők nem látták meg benne a szenvedő ebbet, hát a szegény apázzal anyátlan, bicskátlan árban. Legyetek irgalmasok! Mondta Deák Ferenc. És tudja, mit mondott Hannibal, amikor átkelt az Alpokon? Semmi. Azt mondta, hogy kérege fröccsöt. Nem azért, mert szomjas vagyok, kartásnő, nem vagyok én szomjas. A szívem fáj. Az a cudar, magyar szívem. Ki szeret engem? Senki. Csak az asszony. Azt szeret. Ha hazamegyek, azt mondja, lehelj rá! Rá lehellek, amiben van az nekem. Ezt szerelem. Kartársnő. Azért, mert maga kartársnő azért, mégiscsak nő. Ha mondjam neki nekem ezt szerelem, lehely rám, mert hónapé. Nem, nem, a szerelem az holt fény, meg csókok, meg tubicám. Gizella, Gizella, hiába lehelek én rád, nem szerezte engem. Kérek-e? Nem kell. Kartás. Nem kell. Nem, maga jó volt hozzá, mert nem adott fröccsöt. Mert attól csak még bánatosabb lesz. Köszönöm, drága a kartársnő. A téli kabátom már úgyis benn van az aciba. A lejtőn nem lehet megállni. Ezt is a Deák Ferenc mondta. De egy almás fűzítő gyerek megáll a talpán. Kartársnő, nem kell a fröccs. Adjon 2 decit tisztán. TV-ben, rádióban, napi, heti és havilapokban, az életben, az irodalomban beszélnek, cikkeznek, vitáznak tanárról, szülőről, diákról, a múlt, jelen és jövő iskolájáról. Tisztelt szülők! Kedves tanárok! Diákok, Irma néni. Deres hajjal, újra és újra itt állunk megkövülten. Az öreg alma máter friss lombhajtásai alatt. Új tanév, új reform, új egyenköpeny, új fagylaltmérgezés. A vitacikkek számomra érthetetlenül arról beszélnek, hogy ma már alig találhatunk az iskolákban igazi tanáregyéniséget. Hát kiem szépen ez az első óvány! Nincs idő barátkozásra! Megjelent a nyelvészeti kézitáska! Ami nálam kötelező. Kérem, maguk még így is velem jártak a legjobban. Mert a Magdikó tanáruknál maguk nem tudják megcsinálni történelemből, amit a Draskovics Emmánál földrajzból. Ott maguk hiába is adják be időbe a dolgozatot, az már a Magdikónál rég késő. A Draskovics Emmánál meg csak 2 fajta diák létezik, a többi akár be se járjon. A Jávor Andornál meg csak vontani lehet, és rég rossz, ha valaki egyessel kezd. Talán a Sáros Pataki tanárúval jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok. lényeg. Önismeret és körlettisztaság. Akinek a térde prezúrod, annak a fejébe sincs rendben minden. Viszont aki veszi a fáradtságot, és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az óámra kész. És azt én rögtön kiszúrom. Csak hogy a tudás én nálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg. A szülői munkaközösségek is szerintem kiválóan működnek. Kedves szülők, akik még nem ismernek, én vagyok a Zsazsa néni. Az igazgató elvtársnak Zsazsa. Robert tanár úrnak Elluska, mert rövid látok. Én szoktam a szülői munkaközösség nevében a tantestületbe keverni a... kávé. Már most szólnék a kedves szülőknek, hogy a cukor fogyóba van. Kedves anyukák, idén is jó lenne, ha a tanulmányi kirándulások alatt egy-két szülő itthon maradna. Szertárt rendezni. Ez évi éjjeli csillagtúránk, a bükk északi nyúlványa, akkor nyárok mirségy, kandikáló rét, aztán végig az Alpok, Tajna puszta, ott szoktunk megpihenni, farkasréti temető, akkor le a Szamos mentén, vissza a Tariznyás szombatra, mert mindig ott felejti valaki a sátrat. 32 ágyas szobáink vannak, emeletenként emeletes ágyakkal, közös mosdóink vannak, télen hideg-meleg folyóhó, 26-áig, faltól falig fal, mert éhesek a gyerekek, a jó szóra, oktatjuk őket, játszani is engedjük. Ifjúsági levéltáraink vannak, heti kétszeri ürítéssel, pubertáskori zavarok, tréfás vetélkedők, széjjel ültetlek, fiam. Thank you. Ma már a tudomány is sokat tesz, hogy a szülők a tanárok révén megismerjék gyermekeik belső énjét. Tisztelt szülő, remélem még időbe figyelmeztetem Jó Jóska közepes rendűségéről egyelőre szó sincs. Bár Jóska mindent elkövet, hogy magára vonja a figyelmet, miközben ő jellegzetesen kifejezéstelen, vizenyős tekintetében a semmi és a valami határmezsén kereng, kidüllett pupillákkal felcsillanatlanul. Szurok fekete szemebogarával, súrolatlanul hagyva az információ özön adta fogalmakat, túlterheltségről tehát nála szó sincs, még csak nem is kapizsgálja a dolgokat. Röviden, Jóska egy derék, nagy növésű, szép, buta gyerek. Sorakozó, kettő, hadd nézzem! Battogva, férfiasan, keményen! Neked elől gyűrött a trikód. Ja, lány vagy! Nem baj! Humor, jókedv, daliás, izomzat! Pályahúzás, választás! Nekifutás, dobbantás! Egyenlő pályák, egyenlő esélyek! Én kerékpárral megyek. Látjátok azt a dombot? Nem a Tóti cájét. Az egy hegyvonulat. Ki a mellett? Be a hasat? Ne nézz a földre! Akadályok letéve. Egyelő pályák, egyelő esélyek. Miért van három tornacipőd? Stréberek kibéljenek. Elmentett tanulók kihozzák a bordásfalat. Tessék! Hopp! Haskelep, magad alá gyűröd, jobban! Segítsétek föl! Mindenki egy társat keres. Megvannak a pályák. Ne válogass. Helyezkedj már el. Nagyság szerint sorakozó. Shakespeare, Dante, Goethe, Tolstoy. Kilógnak a sorból. Beethoven, fiam. Süket van. Összevetve szerintem nyugodtan zárhatjuk 78-ban is a tanévet. Tisztelt szülők! Kedves tanárok, diákok, Irma néni! Kedves végzős növendékeim! Jusson eszetekbe néha iskolánk, és ha bármi problémátok adódik az életbe, azt oldjátok meg magát!

Ja igen, persze, gyakorol, igen. Van itt a földszinten egy osztálytársa, neki vele gyakorol. Igen. Állandó együtt szoktak gyakorolni. Mi? Ját, hol ez olasz? Tessék egy kis feketét. Igazán nagyon kedves az anyuka. Ne, nekem is, jó? Tessék. Szokott az apuka foglalkozni Emilkével? Szokott, hogy ne szokott, igen. Hát ez nagyszerű. Na is megy a tanulás szépen? Hát csak a számtannal van egy kis baj. Nocsa, a számtannal? Azzal igen, az nem megy. Igen, különösen a szöveges példákat nem érti. Emilke nem érti? Nem, nem az Emilke, a férje. Hogy az apuka? Már hogy én, igen, ugyanis... Ó, hát majd segítünk a dolgon. Semmit sem ért. De van, hogy van, amit értek. De az egyszer egyet ma is fújom. Egyszer egy az egy, kétszer egy az kettő, három. Három, hogy az, azt mit tudom, igen. Jóval leülhet. Már pardon, hát bizonyára a levezetés okoz problémát az apukának. Talán jobban el kellene mélyülni az anyag. Hát én már mindent megpróbáltam, szigorral, jó szóval, de mintha csak a falnak beszélni. Fiaskám, nicht vor der Blanka Tanti. Hallgass! Tetszik tudni, kicsit nehéz a felfogás. Blanka néni, Isten bizony igyekszem, csak az nem, a nem, nem, ne higgyen neki, Blanka néni. Folyton a játékon jár az esze, a futball meg a ulti csak az érdekli. Hát én ebbe előbb-utóbb tönkre megyek, nem bírok vele. Na, nyugodjék meg, anyuka! Hát én már megígértem, ha rendesen tanul, elviszem a paksi halászcsárdába. Na és? Elvittem. Megevett két halászlét, egy rostonsült pontyot, aztán másnap megint nem tudta megoldani a szöveges példát. Blanka, Isten, de igyekszem, csak hát vannak ugye nehézségek. Mit frászt igyekszel? Ott van a Domoszlainé, annak a férje minden szöveges példát percek alatt megold. Nagy kunst, egyetemi tanár. Csönd legyen! Haszontalan családapa. Az új évben emberelje meg magát, még javíthat a helyzetén. Igen. Fiacskám, lemehetek az Almási térre játszani? Előbb csináld meg a leckét! No, mi volt már a feladat? No, ismertesd a feladatot? Igen. 1937-ben 372.240 rádió előfizető volt az országban. 1938-tól 48-ig 103.244, 1949-ben 63.703, 1950-ben 80.388, 1951-ben 81.888 új rádió előfizető jelentkezett. Kérdés, hány előfizetője volt a Magyar Rádiónak 1951. december 31-én? Hát ez igazán nem olyan nehéz. Na vezesse le szépen. Mit? A példát. Na, kezd már el! Igen. Már kezdem? Na, kezd. Igen. Szóval igen. Szóval előfizető 1937-ben az a... Ha esetleg Blanka néni segítene egy kicsit, hogy... Mármint én? Jó Istenem! Nekem mennem kell, már 7:30. Blanka, még askultétjékhez is át kell szaladnom. Blanka, Isten velük, kedveseim, majd a legközelebb megint eljövök. Na tessék, ennek is te vagy az oka, hogy elűzted Blanka néni. Én? Igen, te, mert vele akartad megoldatni a példát. Hát, drágám, már csak nem veszünk össze egy nyomvat számtan példa miatt. Az a fontos, hogy a gyerek érti, nem? Engem Isten bizony nem érdekel, hogy hány előfizetője volt a rádiónak 1951-ben. De én kíváncsi vagyok rá. Mi a fenének? Csak. Csak, az más. Csak, az a komoly érdekel. Na, várj egy pillanatig. Fölhívom ezt a tutakozót. És akkor fölvegyék a kagylót, mert nem szokták. Igen. Háló? Fölvették. Tutakozó? Kezit csókolom. Már egy statisztikai adatra lenne szükségem. Igen. Mondom már, igen. Hány előfizetője volt a rádiónak 1951-ben? Hogyan? Ja, ne, csak úgy ne. Ide fogadtunk. Mennyi? Köszönöm, kedves sokolom. 701 000. Most boldog vagy? Megfejtettem. Hogy neked mennyi eszed volt? Csak a gyereknek el ne árult, hogy jöttél rá. Késő, ő adta a tippet. Kész vagyok. Mondd, fiacskám, hol van az a tulipán eszpresszó? Mit tudom én, mehetünk. Várj. Az előbb, hogy az öngyújtódat kerestem a retikülödben, két belépőjegy akadt a kezembe a tulipán eszpresszóba. Jó, nem is tudtam, hogy tulipánnak hívják. Egy eszpresszó a belvárosban, műsor is van. Még októberben voltam ott. Kivel? Egy kollégámmal, na megyünk? Várj egy kicsit. Erről sohasem beszéltél. Pont erről beszéljek? Mikor szoktunk mi beszélgetni? De furcsa vagy, fiam. Ide hallgass, Péter. Holnap elkezdjük az új évet. Milyen szép volna, ha ezzel az évvel, ami elmúlt, eldobnánk mindent, ami bennünket elválaszt. Hogy érted ezt? Úgy, hogy döntsük le a falat együtt. Gyújjunk meg mindent egymásnak. Én elmondok mindent, az eszpresszót és is. Szóval mindent, amit ebben az évben elhallgattam előtted. És te is. És akkor meglátod, milyen jó lesz. Megtisztulunk. Nagyon finom gondolat, amit mondasz, de... Kezdjük el fehér lappal az új évet. Hiszen bizonyára vannak neked is kis titkaid. Emberek vagyunk, vannak még hibáink. Meglátod, milyen jó lesz, ha elmondod nekem. Megkönnyebbülsz. Engem annyira bántanak ezek a dolgok, annyira gyötörnek. Ja, azt hiszed, engem nem. Drágám. Most megmondhatom neked, én már régóta látom, hogy téged valami bánt. Nem is tudnám megmondani pontosan, hogy mikor vettem észre. Március 1-én. Igen, tavasszal láttam először. Igen. Akkor intézték el a prémium ügyemet. Az egy hónapban kitesz 350-400 forintot. Én nem szóltam róla neked. Azóta minden elsőjén külön tenni a pénzt, dugdosni. Szegényké. Nem is tudod, hogy hogy bántod. Dehogy nem, hiszen te olyan jó vagy. Én emlékszem, egyszer kértél tőlem valami pénzt, csekéséget, hiszen te olyan szerény vagy. Szívem. És én nem adtam. Pedig volt nálam több, mint 400 forint. De nem adhattam, mert akkor megkérdezted, hogy honnan van a pénzem. Megérted? Akartam adni, és nem tudtam. Micsoda szenvedés. Szörnyű volt. Még a fiúk is észrevették a szerdai kulizásnál. Szerdán? De hiszen akkor értekezlet van az üzemben. Drágám, már régóta nincs szerdán értekezlet az üzemben. Mióta a túlórázás tiltó rendelkezés megjelent, azóta kuglizunk. És örözünk minden szerdán. Csak én nem mondtam meg neked. Mint ahogy az újítási pénzt sem mondtam meg neked. Újítási pénzt? Igen, Kardos Bélával volt egy újításunk, kaptunk érte fejenként 1000 forintot. Én olyan nyugtalan, olyan ideges voltam, amíg a pénzből tartott. Szegényként. Szörnyű volt. És mikor kaptad a pénzt? Hát, röviddel azelőtt, hogy szabadságra mentél, mikor anyukához utaztál. Aha. Tudod, még az enyhítette valahogy a dolgot, hogy nem kellett minden nap bűntudatommal a te tiszta szemeidbe nézni. Drágám. Mire visszajöttél, addigra sikerült megszabadulni a pénzzel együtt a nyugtalanító érzéstől is. Egy hétig voltam mindössze távol. Igen, de hát ezt is el kell mondjam neked, mert ez is annyira gyötör. Na mondd el, drágám. Tudod, amikor te elutaztál, véletlenül összetalálkoztam Zsuzsival. Igen. Várj, nem így volt. Nem így volt. Teljesen őszinte akarok lenni. Felhívtam telefonon. Mondtam, Zsuzsika, maga is Szalma, én is Szalma vagyok, fogjunk össze. Össze? Igen, össze. Erre azt kérdezte Zsuzsika, mennyiben? Hát mondtam, menjünk el valahova vacsorázni. Így aztán kimentünk a Felső-szigetre. Megvacsoráztunk, táncoltunk. Emlékszem, mikor virágot vettem Zsuzsinak, eszembe jutottál. Sárga rózsa volt a kedvenc virágod. Milyen kedvenc. De aztán ittunk, megint táncoltunk, gyönyörű nyári éjszaka volt. Visszafelé gyalog jöttünk, és akkor... Szóval akkor megcsókoltam Zsuzsit. Igen. Igen, és aztán Zsuzsi azt mondta, hogy ne hülyéskedjünk, és akkor... Akkor jött egy taxi, és én haza kísértem. De ha tudnád, hogy hogy bántott engem ez a dolog, hogy gyötrődtem emiatt. Igen. Mert hiszen én téged szeretlek, nem is tudom, hogy az egész hogy volt, valami furcsa hangulat, vagy hogy ittunk, de nagyon bántott heteken át újból és újból eszembe jutott, szittam magam, hogy ilyen vacak ember vagyok, amikor te olyan édes vagy. No, drágám, ne gyötörd magad, hiszen megtörténik az ilyesmi. Aztán meg most kidobtad magad. Jaj, szívem, most, hogy elmondtam mindent, most annyival könnyebb. Látod, drágám. Mint a mázsás súlyoktól szabadultam volna. Könnyűnek érzem magam, tisztának. Ugye? Igen, meglátod, így lesz ez veled is. Gyere, drágám, mondj el te is mindent. És nem fogsz megvetni engem? Édes szívem, hát hogy mondhatsz ilyet, hiszen látod, hát én is, hát szólj, mondj csak el nyugodtan mindent, ami bántna. Hát az úgy történt, hogy az irodában már régóta ismerem Hollós Ferit. Igen. Tudod, mindig ő vele tárgyalok az anyagbeszerzésről is, és így sokat vagyunk együtt. Igen. És? Na és október 24-én, pontosan emlékszem a napra, éppen szerdára esett, úgy este 7 óra körül összetalálkoztunk a belvárosban. Véletlenül. Természetesen. Éppen neked vettem 2 meleg harisnyát a Petőfi Sándor utcában. 100 forintot adtál rá. Igen. Szóval összetalálkoztatok. És? És ő azt mondta, hogy menjünk be egy eszpresszóba, ígyunk meg egy kávét. És bementetek. Hát én először nem akartam, de ő annyira kért, és hogy csak 10 percre egy kicsit elbeszélgetünk. Szóval bementetek. Mi alatt én túlóráztam. Nem, szívem. Mi alatt te kuglisztál. Rendben van. Mi alatt én kuglisztam. Na és aztán? Na és akkor én megettem 2 süteményt, és kifizettem érte 6 forintot. És aztán? Aztán elkísért a villamoshoz, és hazajött. Na és? Péter, én a 6 forintot abból a pénzből költöttem el, amit te nekem harisnyára adtál. A 2 pár harisnya csak 68 forint volt, és én 74-et mondtam neked. Ugyan, drágám, hát fontos ez. De engem annyira bántott, hogy ilyen kis torkos voltam. De szívem, ezt akár el sem mondtad volna. Na, meséld a többi. Milyen többi? Hát ami van. Más nincs. Hogy nincs? Ez volt, hogy akkor hazudtam neked a 6 forintot. Tudom, eltorkoskodtad. De ezen kívül mi van, amiről nem tudok, amit mondtál, hogy meg akarod gyónni? Más nincs. Nincs más? Nincs. Hát ez óriási. Ez mindenek a teteje. Mi az, nem hiszem? Hát, hogy én milyen állat vagyok. Én itt vallom. Kiadom magam olyan naivan, olyan ostobán, mint egy 2 éves csikó, ő meg előáll azon, hogy torkoskodott apér. De furcsa vagy, fiam! Furcsa vagyok, én ölteni szeretnék. Nem értelek. Most tulajdonképpen miért vagy mérges? Mi, amely kérdi? Igen, azt kérdezem, hogy miért vagy mérges. Mert én nem tagadom le a fizetésemet. Mert nem mentem le az alsó rakpartra kicsit összesimulgatni? Vagy a szigetre kicsit hülyéskedni? Ha ezt mondom, akkor nyilván elégedett vagy. De így, hogy ennyi minden bűnöm... De biztos, hogy ennyi minden bűnöd? Nem hallgattál el semmit. Mit képzelsz? Várjunk csak! Ezen a jegyen egy telefonszám van. Kinek a száma ez? Nem tudok semmiféle telefonszámot. Na, én segítek, fiam. Itt látható, itt olvasható jegyen. 195-511. Nos? Ja, ez... Igen. Ez. Csak úgy odaírtam, ez nem telefonszám. Nem telefonszám, 195-511, nem telefonszám. Rosszul olvasod, drágám. A 4 első számjegyet egybe kell olvasni, azután a 2 utolsót külön-külön. Na. 1955-1-1. Igen, 1955. január 1. Mi van akkor? Akkor kezdődik a te megtisztult új élet.